سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، جس کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، جس کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، مل کر لگائے نعرہ، مل کر لگائے نعرہ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، کوہسار دل کشا ہے صحرا بھی دل ربا ہے، کوہسار دل کشا ہے صحرا بھی دل ربا ہے، حسن و جمال والا، حسن و جمال والا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، رحمتوں کا دریا سرکار کا مدینہ، فرقت کی آگ میں جو دل کو جلا رہے ہیں، فرقت کی آگ میں جو دل کو جلا رہے ہیں، ان کو دکھا خدا آیا، ان کو دکھا خدا آیا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، دل کو سنبھال لینا، دیکھا گیا مدینہ، دیکھا گیا مدینہ سرکار کا مدینہ، جی چاہتا ہے میرا ہر شے یہاں کی چوموں، جی چاہتا ہے میرا ہر شے یہاں کی چوموں، کیسا ہے میٹھا میٹھا، کیسا ہے میٹھا میٹھا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، میری نظر کو بھائے دنیا کا حسن کیسے، آنکھوں میں ہے سمایا سرکار کا مدینہ، جنت میں تیری رضواں، سوز و گداز بھی ہے جنت میں تیری رضواں، سوز و گداز بھی ہے، ہے عشق میں رلاتا ہے، عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ، ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، تقدیر میں خدا آیا عطار کے مدینہ، تقدیر میں خدا آیا عطار کے مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا